Efesa yaba, janita. Lanwani minpolo yuantie Jesu Kristo parli gande yimba bini lambopo. Yigbari utiyon utiyon po ya ngambli kemem buagari li len yi. Litiye utiyon duagari po yo kem bandi labon duagari kala nan min diyan yi po mama wamu. Yi ya chori yi ba frike bandi menga mama ke bandi Kristi bon duagari kala. Hal pour po yani fiman pendi utiyon ukeden duagari bini saare po labon duagari kala nan mwala o fuman duagari la oton ba leni osawar fuwa ba ya ben gari o ko mama la bon doran kal teline kan ma o la bar hanpo bin lamba len jufim ba tane ke ba utienu ngal mani be kul talen bi yaba bana yendini ke ba utienu nyani ne kristini utienu de ngamen po ke punini ken toa o la bar hamona kemo kan ma o pa kiamu po min yuantie pour yuwa utienu de gar hanp kul siga ndemba la ngambli gba wange bin lamba ola barhamu yuan dware kristim tia ya harmani in yab harkal kan mama ogotene ken dware bin kurpo la bon doran kala mbatien mama utiyenu yuan tal bon kul woni o bon doran kal yeni halia yugni nkperi ke bua mwala kelma kristin yin yapo ipa kiam damba len lebar damba yabe yetam purpo bandi wan utiyenu yan fuma yama ya buri in yaba utienu den jare ke oba tien la har yoro ke go tien la ke dur ke mbati jiro Jesu Christ yapo o ya ni ne ke te frek nan utien kani len te dugudi ke matin tia ya dan danli opo yapo lan wani imya yi yinda lol papale ke mamin lari ya fara yipo yapo ke ma ba ti yipo kiade etien lan yapo yo ken gba ba kani ke jando dio kuli lanti han dunani len tampor po mbar ku yele yuayakan miari wan utiyenu wan payi nani o kiyar hal mano ya mama ke o fuma ya tunji nini lenu pa kiamu ke tene yin ya pa hari para tugunni ke kristin ya yeyi para ni ke mbali dandan ya po ngo miao ke wan payi yin ya pia yi gini len tampuli mbuwa menni ke sekel pa lan tie yin freke tan leni bin gar ham kul ke band wan krist buwa mam tia ke foire ke nyoa ke go permam ke yin band la buwa ma ya min yaba ke pende timba freke band yara har ke utieno ye dar kama indie ye palani utieno yuan freke tiende yarin yaba ke pende timyo yala len tintia yar kul har ke kande ke ma upa chemu yun tunti nin ya po wani ya barti kiyar kristin yin ya siga len Jesu Christ ya po hal ni fima ntuni fima hal ya yonu kule amina.